आत्मबुद्धि तस्या प्रसादो, वह प्रसन्न हो जाए। आत्मविषय बुद्धि का प्रसाद क्या है कि निद्रा आलस्य रहित हो करके स्वच्छतया जो अवस्थान है, स्वरूप अवस्थान जो है बुद्धि का, यही उसका प्रसाद है। जिस प्रसाद को कहा प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजाय, जब इसकी बुद्धि प्रसाद भाव को प्राप्त होती है, प्रसाद भाव को कब प्राप्त होती है, जब वो स्वरूपस्थ हो जाती है तभी प्रसाद को भाव हो जाता है। ये विषयों में दौड़ते दौड़ते तो थक जाती है, और निद्रा में जो है वह प्रसाद भाव को प्राप्त तो होती है, पर वह अज्ञान पूर्वक प्रसाद भाव को या अज्ञान से जबरदस्ती जो है बेहोश करके उसको जो है प्रसाद भाव में ले जाते हैं। बेहोशी में भान नहीं होने देते ही प्रसाद है, पर समाधि में ये बुद्धि वास्तविक अपने प्रसाद को अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाती है। तो ऐसा मानते हैं कि उसका प्रसाद ये है कि निद्रा आलस्य इत्यादि से रहित स्वच्छतया अवस्थानम, उस वहां उद्भूत हुआ जो सुख है, वो जो समाधिज सुख है वही है आत्मबुद्धि प्रसाद जम सुखम। आत्मबुद्धि प्रसादज जो सुख है उस सुख का नाम है सात्विक सुख, ऐसा मानते हैं। कोई इसका मानते हैं कि आत्मा आत्मावलंबना बुद्धि वही है, उसी प्रकार का है। तो कहते हैं कि आत्मा का आलंबन करने वाली बुद्धि या आत्मविषया जो बुद्धि है वो बुद्धि जो है आत्मबुद्धि है, और उसमें प्रसाद इतना है कि रज रजोगुण तमो राजस तामस गुण का राहित, राजस तामस गुण का जो सुख है उसका राहित, यही है उसका प्रसाद है। तो स्वाभाविक ये बुद्धि का प्रसाद है। तो प्रसाद से उत्पन्न होने वाला स्वरूपस्थ होने में जो प्रसाद बुद्धि में नैर्मल्य में उत्पन्न हुआ वो प्रसाद जो है वह सुख जो है उसका नाम है सात्विक सुख। अब भाष्यकार भगवान क्या लेते हैं इसको हम लोग देख ले जल्दी। तत्र सात्विकम सुखम आदेयत्वेन दर्शयति, सात्विक सुख जो है वो आदे है, आदे कि यत तत सुखम अग्रे पूर्वम प्रथम सन्निपाते, ये जो सुख जो है प्रथम सन्निपात में, यानी प्रथम सन्निपात यही है कि जब उस सुख को पकड़ने के लिए हम साधन पकड़ते हैं, वही है प्रथम सन्निपात। आदित्यन दर्शन में उसको ग्रहण करना चाहिए, राजस तामस सुख का त्याग करना चाहिए, यही आदि यानी उपादे, आदे माने ये उपादे रूप से। यच्च सुखम अग्रे पूर्वम प्रथम सन्निपाते, प्रथम सन्निपात क्या है तब प्रथम सन्निपातम विभजते, प्रथम सन्निपात ये है कि ज्ञान वैराग्य ध्यान समाध्यारंभे, जिस समय हम ज्ञान वैराग्य ध्यान समाधि का आरंभ करते माने जिस समय योग का आरंभ करते हैं, तो उस आरंभ काल में अत्यंत आयास पूर्वकत्वात् विषमिव दुखात्मक भव, वो अत्यंत प्रयास करना पड़ता है उसे। क्यों अत्यंत प्रयास करना पड़ता है, स्वभाव में जाने के लिए इतना प्रयास क्यों करना पड़ता है, कहते विपरीत आदत पड़ गई ना, ये विपरीत आदत पड़ गई है इसलिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। इसका अनंत जन्म में विपरीत आदत पड़ गई जीव की, तो जब व्यसन हो जाता है विपरीत आदत तो उसको छुड़ाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, और छूटेगा जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक स्वस्थ नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान में रखे, किसी भी जगह देख लीजिएगा स्वास्थ्य स्वाभाविक है रोग आगंतुक है। आप स्वास्थ्य के लिए दवा नहीं खाते हैं, दवा क्यों खाते हैं, रोग निवृत्ति के लिए आप दवा खाते हैं। स्वास्थ्य स्वाभाविक है और रोग आगंतुक है। बुद्धि में प्रसाद स्वाभाविक है, पर उसमें जो है दुख का मिश्रण जो है, राजस तामस का आगमन जो है, ये आगंतुक। बुद्धि की सात्विकता स्वाभाविक है, इसलिए प्रयास क्या करना पड़ता। सबसे बड़ा प्रयास ये है कि राजस तामस का जो अभ्यास है, इस अभ्यास को दूर करने में बहुत प्रयास करना पड़ता है, इसलिए बहुत आयास है इसमें। उसी को कहा कि अत्यंत आयस पूर्वक विषमेव दुखात्मकम भवति। कुतस्तस्य दुखात्मकत्वं तत्ताह। दुखात्मकत्व कैसे है? अत्यंत इसमें आयास है। अब दुखात्मकत्वे दृष्टान्तमाह। दुखात्मकत्व में दृष्टान्त कहते विषमेव, जैसे विष का खाना जो है ये बड़ा जो है वह दुखकर है, जल्दी नहीं खा सकता कुछ, उस प्रकार दुखात्मकम भवति। लेकिन परिणाम काल में क्या होता? परिणामे ज्ञान वैराग्यादि परिपाकजम सुखम। अमृतोपमम कहते हैं, लेकिन जब वो ज्ञान वैराग्यादि समाधि का परिपाक हो गया, तो परिपाक में उत्पन्न होने वाला जब आपका मन जो है, आपकी बुद्धि परमात्मा में के अभिमुख हो गई, तो फिर क्या होता है? तो कहते हैं फिर तो वो तत्पाकज सुख कैसा हुआ? अमृतोपमम तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम विद्वद भी। विद्वान लोग उस सुख को अमृत के समान कहते हैं, अमृत ही कहते हैं। कहते विद्वान लोग क्यों कहते हैं? कहते जो अज्ञानी है वो तो विषय नहीं छोड़ पाता, उसको क्या पता कि समाधि का क्या सुख। इसलिए जो समाधि के जो वैराग्य के सुख का जिसको वो सुख मिला है वही तो कह सकता है, इसलिए विद्वत भी कह दिया। ज्ञानादि परिपाक का अवस्था परिणाम, ज्ञान आदि की जो परिपाक अवस्था है यही है परिणाम। तस्मिन सति ततो जातम इति योजना। वो उत्पन्न हो जाने पर, इसी का नाम है ततो जातम, उससे उत्पन्न क्या है कि ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेना। तत्रैव हेतुं परमाह, उसी में दूसरा हेतु देते हैं, आत्मनो बुद्धि आत्मबुद्धि, आत्म संबंधिनी बुद्धि। आत्मबुद्धि प्रसादो, आत्मबुद्धि का प्रसाद क्या है? नैर्मल्यम। नैर्मल्य क्या है? सलिलवत स्वच्छता। जैसे जल अभी नर्मदा जी का कैसा दिखता है और कार्तिक में कैसा दिखता है, तो ये मिट्टी इत्यादि आगंतुक आ गए, ये आगंतुक जब सफा हो जाता है तो जल स्वच्छ हो जाता है। ऐसे विषयों के जो है संयोग से आगंतुक तमाम मल हमारे बुद्धि में आ गया है, और वो जब साधन के द्वारा धीरे धीरे काल पा करके समाप्त हो जाता है तो स्वच्छता बुद्धि की प्रकट हो जाती है। ततो जातम आत्मबुद्धि प्रसादजम, उससे उद्भूत जो सुख है वह आत्मबुद्धि प्रसादज सुख है। आत्मबुद्धि शब्द से अर्थांतरमा, आत्मबुद्धि शब्द का दूसरा भी अर्थ है, क्या है? आत्मविषया वा आत्मालंबना वा बुद्धि ही। आत्मविषयिणी बुद्धि अथवा आत्मा का आलंबन लेने वाली बुद्धि आत्मबुद्धि, तत्प्रसाद उसका प्रसाद अथवा प्रकर्ष, इस प्रकार की बुद्धि का जो प्रकर्ष है, इस प्रकार की बुद्धि का प्रकर्ष चरम वृत्ति हो जाएगी, तो उसमें जातम एतत् तत् तस्मात् सात्विकम तत्, जिसलिए कि इस प्रकार की बुद्धि में उद्भूत वो सुख है, इसलिए उस सुख का नाम सात्विक सुख है। अंतकरण निर्मल्यादवा सम्यक ज्ञान प्रकर्षादवा जातत्वात् इति तत्शब्दार्थ। तत्शब्दार्थ क्या हो गया? कि अंतकरण निर्मल हो गया तो निर्मल अंतकरण में सुख स्वाभाविक हो जाएगा, अथवा सम्यक ज्ञान प्रकर्ष हो गया तो फिर जो है स्वरूप भूत सुख जो का त्यो अनुभव में आ जाएगा। अंतकरण के निर्मलता में भी सुख है, अंतकरण जिसका निर्मल है, विषय संयोग रहित है, उसका चित्त बहुत ही शांत तो बड़ा ही प्रसन्न रहता है, विशेष सुख नहीं है। और आत्मज्ञान का प्रकर्ष माने का जो है जब इस रूप में अनुभूति हो गई कि मैं मैं जो है ब्रह्म स्वरूप हूं, तो स्वरूप भूत आनंद जो है उसमें प्रतिष्ठा हो गई, तो यही हो गया प्रकाशाद्वाद या तत्वात् शब्दार्थ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं। अंतराने में तात्पर्य यहाँ पर यही है कि राजस सुख और तामस सुख ही है, वहां पर अपने को दोष दिखना चाहिए। क्या है राजस सुख? विषय इंद्रिय संयोगात यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। कहते हैं कि जो है वह विषय इंद्रिय संयोग जो वैषयिक सुख है वह अग्रे, अग्रे माने अनुभूति काल, जिस समय विषय और इंद्रियों का संयोग हुआ, तो अनुभूति काल जिस समय रसगुल्ला और जिह्वा का संबंध हुआ है, तो वह अनुभूति काल है। जिस समय कोई प्रशंसा कर रहा है तो वो शब्द का स्रोत्र के साथ संबंध हुआ, तो अनुभूति काल है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध का जो इंद्रिय और विषय का संयोग है, उस संयोग काल में कैसा मालूम होता है? एकदम अमृत के समान मालूम होता है, हृदय एकदम गदगद हो जाता है, बड़ी प्रसन्नता अंदर उत्पन्न हो जाती है, एकाग्रता तो हो ही जाती है, क्योंकि उसमें राग है ना, जहां भी राग रहेगा वहां एकाग्रता हो जाती है। बस समाधि तो होती है, पर वो समाधि का उपयोग नहीं हो पाता। वैसे ही जितने सुख है वो भी समाधि में ही गृहित होते हैं, गृहित तो समाधि में होते हैं, पर भ्रम होता है कि विषय से गृहित हुए, इसलिए उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता। समाधि तो लगती है उसे, समाधि कभी भय में भी लग जाती है, चिंता में भी लग जाती है। मैं एक बार वो कलकत्ता में मैं था, तो वहां पर कोई सेठ था, तो आपस में झगड़ा हो गया, जैसे एक बड़ी पत्नी का ठिक समान है। ऐसा जो सुख है तत्सुखम राजसं स्मृतम् आता है ना, सब काम फिर जायते तत्र तत्र, वो अपने विषय कामना के साथ जो है जहां जहां उसका कर्म ले जाता वहां वहां जन्म लेता जाकर के, पराधीन होकर के जन्म लेना पड़ता है। तो इस लोक में भी वो सुखी नहीं रह पाता परलोक, इस लोक में क्यों नहीं सुखी रह पाता कि फिर भोगक शक्ति क्षीण हो जाती है उसकी। यदि विवेक पूर्वक शब्द स्पर्श का भोग न करे तो शक्ति क्षीण हो जाएगी, शक्ति क्षीण हो जाएगी तो फिर जो है वह भोग उसका नहीं बनेगा, तो भी दुखी रहेगा, तो दोनों प्रकार से दुखी रहता है। ये लोक में भी दुखी होता है क्योंकि सब जो है वह कार्यकरण संघात उसका कमजोर हो जाता है, तो दुखी होता है, रोग ग्रस्त हो जाता है। और उसका फल भूत जो है उसका काम भी जायते तत्र तत्र, अपने अब कामना के अनुसार जो है वो चीज जैसा जैसा कर्म किया है उस शरीर को प्राप्त करता है, तो वहां भी दुख ही है, मुहर मुहर मृत्यु में जाती वो मृत्यु को प्राप्त करता है। ऐसा सुख राजसुख, इसको क्यों बताया? इसलिए बताया कि हमको सावधान रहना चाहिए। राजसुख हमको जो है, राजसुख यदि सुखी करता है तो सात्विक सुख के तरफ प्रवृत्ति नहीं होगी। राजस सुख में जब दोष दिखेगा तो सात्विक सुख के तरफ आपकी प्रवृत्ति होगी, दोष दिखेगा तो आपको हीय दिखेगा, ये तो हीय दिखेगा तब आप इसको छोड़ेंगे, फिर सात्विक सुख के तरफ प्रवृत्त होगे। सात्विक सुख के तरफ प्रवृत्त होगे तो क्या बढ़ेगा? पहले आप में त्याग बढ़ेगा, फिर त्याग बढ़ेगा, विषय सुख त्याग यही बढ़ेगा, यही पहले। तो त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानसु, तो इसका त्याग करने में जब समर्थ होंगे तो धीरे धीरे कामना का भी त्याग कर देंगे। पहले बाह्य विषय भोग का त्याग करेंगे, फिर कामना का त्याग करेंगे, फिर अविद्या का त्याग करेंगे, तो मोक्ष भागी हो जाए। तो इस प्रकार यहाँ पर फल भूत बता दिया। पहले साधन भूत सारी चीजें आई थी, सात्विक राजस तामस, तो सात्विक जो है वह कर्ता कर्म इत्यादि का भेद बताया था। सात्विक वो साधन भूत था, वो किसके लिए था? मोक्ष के लिए था। और राजस तामस जो था किसके लिए था? राजस था स्वर्ग आदि के लिए, तामस था जो है वह नरक आदि के लिए, ये बताया था। यहाँ भी इसी प्रकार बता दिया कि फल भी इसी प्रकार का, सुख भी उसको मिलेगा, नित्य सुख मिलेगा। जो सात्विक सुख है वह नित्य सुख है, और राजस सुख जो है वह क्षणिक सुख है और दुख है, यही है। राजसम सुखम हेयत्वाय कथयति, राजस सुख को हेय के रूप में कहते हैं कि विषय इंद्रिय संयोगात यत, जो विषय इंद्रिय के संयोग से उत्पन्न होने वाला सुख है, तत् सुखम जायते अग्रे, वह सुख कैसा? अग्रे माने प्रथम क्षणी अमृतोपमम, अमृत समम। वो प्रथम क्षण में तो अमृत के समान मालूम होता है, पर परिणामे विषमिव। क्यों उसका परिणाम विष है? कि वह बल को नाश करता है, वीर को नाश करता है, रूप को नाश करता है, प्रज्ञा का नाश करता है, मेधा का नाश करता है, धन का नाश करता है, उत्साह का नाश करता है। इतने की हानि होती है, ये वैषयिक भोग में इतने की हानि है, बल की हानि ही है। क्योंकि वैषयिक भोग जो है होते होते आदमी बुढ़ा क्यों होता है? बल की तो हानि हो गई ना, कमजोर हो गया का। वीर्य का, उसके पराक्रम का, पहले तो बड़ा जो है पुरुषार्थ कर लेता था, अब हाथ पैर नहीं चला सकता है, तो वीर की हानि हो गई। रूप पहले कैसा था उसका और अब कैसा हो गया? पहले जो है बहुत सुंदर देवता के समान दिखता है, अब उससे कोई बातें नहीं कर पाता, करना चाहता है, वृद्ध लोगों से कोई बात नहीं करना चाहता है, कोई चुपचाप एक कोने में बैठे रहना सभी पसंद करते हैं। तो देखो जो है उसका कैसा हो गया कि जो है वह रूप भी चला गया, प्रज्ञा भी चली गई उसकी है? अब बुद्धि काम नहीं करती उसकी, अब बुद्धि काम नहीं करती। पहले तो बुद्धि बहुत चलती थी, अब बुद्धि नहीं काम करती। देखो जो है विचार पूर्वक जो है वह छोड़ नहीं सकता, मोह नहीं छोड़ सकता। मेधा जो ग्रंथ को धारण करने की शक्ति थी वो भी क्षीण हो जाती है, और धन भी, अब उसके पास धन क्या कराता है? सब लड़के ले लेते हैं, अब धन भी नहीं है उसको पास, जो है दरवाजे पर अपना पड़ा रहे, जो मिल जाए जो है वह दे दे, कोई वो खा ले, कितना करे। उत्साह भी अब उसमें कुछ नहीं रहता, सब की हानि कर देता है। तो ये जो भोग है ये सभी चीजों की हानि करने, हानि है तो त्वाद, ये सब का हानि करने वाले हैं। थोड़ा सा जो है टीका देखिए, बल क्या है? संघात सामर्थ्य, ये बल है। और वीर क्या है? कि पराक्रम कृत यश जो है यही वीर है, जो पराक्रम करने में समर्थ था उससे यशस्वी था वो। रूप क्या है? शरीर सौंदर्य। प्रज्ञा क्या है? श्रुतार्थ ग्रहण सामर्थ्य, जो सुनता है उसके अर्थ को ग्रहण करने की सामर्थ्य है प्रज्ञा। और मेधा क्या है? गृहितार्थस्य अविस्मरणेन धारणा शक्ति, जिसका अर्थ हमने सुन लिया उसको फिर याद ही रखना, ये मेधा का काम है। ग्रंथार्थ धारण सामर्थ्य जो है, तो धारण सामर्थ्य, ग्रहण सामर्थ्य तो है प्रज्ञा और धारण सामर्थ्य जो है मेधा। गृहितार्थस्य, जो अर्थ हमने गृहित किया श्रवण किया उसको अविस्मरणीन, बिना विस्मरण के धारणा शक्ति ही। धन क्या है? गो हिरण्य आदि, यही है धन। उत्साह क्या है? उत्साह तो कार्यम प्रति उपक्रमादि, उत्साह आता है तो कोई कार्य में लग जाता है, घिर जाता है, उसको पूरा करता है। इतेषां नाशकत्वात्, ये सब का नाश करने वाला है ये वैषयिक सुख, इसलिए विष समम, इसलिए ये विष के समान है, भोगकत के समान प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के समान है। तत्रैव हेत्वंतरमा, उसी में और भी हेतु बताते, अधर्म जनित नरकादि हेतुत्वाच्च। अब वैषयिक सुख में लगा रहेगा तो धर्म का पालन नहीं करेगा, शास्त्र की आज्ञा का पालन करेगा नहीं तो अधर्म होगा, इससे अधर्म का संचय करेगा तो अधर्म का संचय करने पर क्या होगा, कि वो नरक में जाएगा, पशु पक्षी बनेगा, कृमि कीट पतंग बनेगा। तो परिणामे तद उपभोग विपरिणामान्ते, उस उपभोग का जब परिणाम होगा, जब विपरिणाम हो गया तो उसके अंत में विषमिव तत् सुखम, विष के समान जो है तत् सुखम वह सुख राजसंस्मृतम, राजस्व कहा गया। अब तामस सुख क्या है, कहते तामस सुख तो फिर वृथायु क्षपण ही है, इसको तो उतने देर सुख राजस वाले को प्रतीत होता, पर तामस सुख तो ऐसा है कि यद अग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदाहृतम्। कहते हैं कि यद अग्रे चानुबंधे च, अग्रे च अनुबंधे च, ये दोनों समय यानी जो है उत्पत्ति काल में सुख के और समाप्ति काल में दोनों में, और यह और अमूत्र यानी विषयेन्द्रिय संयोग है न, तो उसमें विषयेन्द्रिय संयोग जात सुख मिलेगा उसको, और न आत्मबुद्धि प्रसादज है, आत्मबुद्धि प्रसादज भी नहीं है। ये दोनों प्रकार का सुख, आत्मबुद्धि प्रसादज सुख उसको मिलेगा ही नहीं, पर विषयेन्द्रिय जन्य सुख भी भोग काल में जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलेगा, तो अग्र में भी नहीं है, परिणाम में भी नहीं। देखिए वो परिणाम में है कौन, आत्मबुद्धि प्रसादज सुख, क्योंकि वो साधन काल में बड़ा कठिन होने के कारण विष के समान मालूम होता है, पर उसका परिणाम है आत्मबुद्धि प्रसादज, ये त्याग सुख का जो है, और ये जो है वह भोग काल में माने उत्पत्ति काल में सुख रूप है और परिणाम में दुख रूप है, ये राजस है। पर तामस दोनों जगह भी नहीं, ये दोनों प्रकार का सुख उसको नहीं है, खाली क्या करता है वो, एक मोह उत्पन्न करने वाला है वो, उत्पत्ति काले अनुबंधे च परिणाम काले, अग्रे माने उत्पत्ति काले अनुबंधे च परिणाम काले, ये दोनों माने अवसान में, ये दोनों जगह क्या है कि ये असद विवेक हेतु, विवेक हेतु है नहीं इसलिए बुद्धि में मोह उत्पन्न करता है, उसको सद असद का विवेक नहीं, सद असद का विवेक जिसको नहीं है वो उसका व्यवहार मोह में ही होता है, सद असद का विवेक नहीं है तो मोह होगा, तो बुद्धेर मोहन, बुद्धि में मोह उत्पन्न करता है, इसलिए आत्मनः मोहनम सुखम, बुद्धि में मोह उत्पन्न करने वाला ये सुख है। जैसे नशा इत्यादि का सुख क्या है, बुद्धि में मोह उत्पन्न करता, और क्या करता है, बुद्धि में मोह ही उत्पन्न करेगा, नहीं तो कोई सुख थोड़ा मिलता उसको, एक बुद्धि में मोह उत्पन्न होता सुख, क्योंकि उस सुख में ना वैषयिक सुख है और ना जो है वह आत्मबुद्धि प्रसाद सुख है, तो मोह से ही मालूम होता है कि मैं सुखी, वो आकाश में उड़ता हुआ मालूम होता है। तो ये जो है ये मोह है, आवृत कर लेता है, बुद्धि में को आवृत कर लेने वाला है, जो स्थिति है उसको व्यावृत कर लेता है। इसलिए जो है ये मोह आत्मन मैंने बुद्धि का मोहनम मोह उत्पन्न करने वाला है। ये कैसा होता है, कहते निद्रा का सुख देख लो, निद्रा का सुख है, आलस्य का सुख है, प्रमादोत्थम। निद्रा सुख जानते हैं, निद्रा तो सभी लोग जानते हैं, आलस्य भी जानते हैं, और प्रमाद जो है, प्रमाद दोनों प्रकार का, प्रमाद माने कर्तव्य अर्थ का जो अवधान नहीं है, मनोराज्य मात्र, जैसे नशा खा लिया मनोराज्य कर रहा है, अब ये प्रमाद है। कुछ लोग इसको प्रमाद मानते हैं और कुछ लोग जो है प्रमाद इसको मानते हैं कि वो जो है प्रमाद यही है कि उसको उस समय भी कोई विवेक नहीं उत्पन्न होने, ये प्रमादो ये मृत्यु, प्रमाद रूपी मृत्यु यही है कि उसको कोई भी विवेक नहीं उत्पन्न होने देता कि आखिर इससे क्या फायदा होगा, ये प्रमाद है। कर्तव्य कर्तव्य का ज्ञान जो है वह नहीं, व्यर्थ आयु को ले जाता है, तो यही हो गया जो है वह प्रमादोत्थ तामसम उदाहरतम, वो तामस कहा गया है, तामसम सुखम त्यागार्थम ये उदाहरण। तामस सुख का उदाहरण क्यों देखते हैं, त्याग के लिए देखते हैं। ये दग्रे च अनुबंधे च अवसानोत्तर काले, अग्रे माने उत्पत्ति काल में और अवसानोत्तर काल में, सुखम जो सुख मोहनम वो मोहन है खाली, मोह कर्म आत्मनो वो अपने बुद्धि में मोह उत्पन्न करने वाला है। अनुबंध का अर्थ कर दिया, वे अनुबंध शब्दार्थ माह अवसानोत्तर काले, अवसान में मोहनम माने मोह कर्म। अब उत्पत्ति में हेतु क्या देते हैं कि वो कैसे उत्पन्न होता है, कहते हैं निद्रा आलस्य, निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम, निद्रा च आलस्यम च प्रमादस्य इति इतिभ्यः, इससे समुत्तिष्ठति, इससे जो है उत्पन्न होता है निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहरतम, उसको जो है वह तामस कहा गया है। तो तामस सुख जो है और राजस सुख त्यागने के लिए कहा, और सात्विक सुख जो है यही वस्तुतः उपार्जन करने के लिए है। इसलिए साधनगत कठिनाई में साधक को कभी भी वैषयिक सुख में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो साधन नहीं कर सकते, क्योंकि साधन तो काल में तो सहन ही करना पड़ता है। इसलिए अपने यहां पहले साधक को सुविधा देने की प्रथा नहीं थी, साधक को सब असुविधा, जगत की जितनी सुविधा है वो उसको साधक छोड़ देता था। अब क्या है कि जितनी जितनी सुविधा बढ़ती जा रही है इतना इतना साधन नहीं बढ़ रहा है, तितिक्षा थोड़े बढ़ेगी सुविधा से। अब पहले देखिए यही आश्रम था, कोई शौचालय भी नहीं था और कोई पानी भी नहीं था, कोई महात्मा रहते थे, रहने की इतनी जगह भी नहीं थी, पर रह लेते थे, कोई जो है वह पेड़ के नीचे रह लेता था, जब जो है वह वर्षा हुआ तब मंदिर में उतनी देर के लिए चले आया, कोई पत्थर में रह लेता था, कोई कहीं रह लेता था, और कमंडल उठाए सवेरे जंगल में चले गए, वहां स्नान करके कमंडल भर कर के लेके चले आए, कोई विपत्ति नहीं मालूम होती थी। आज सुविधा बढ़ गई यहाँ पर, पर सुविधा बढ़ने से भजन नहीं बढ़ा है, ये समझ लीजिए, ये सुविधा भजन को नहीं बढ़ाती है, ये कोई साधकों के लिए उपकार नहीं हुआ है, जितनी सुविधा बढ़ी है ये उपकार नहीं है। अब कहो कि उपकार नहीं है तो इसको क्यों करना था, ये क्यों करना था? तो एक बार उत्तर काशी में ये संत इन्होंने पूछा, मेरा ख्याल है कि यही शायद महेशानंद जी जो आज है, ये ईश्वरानंद जी, एक महात्मा पुराने थे, उनसे पूछा, उनसे कहा कि एक बात समझ में नहीं आती कि पहले यहाँ के महात्माओं का वर्णन जो आता है कि पहले जो पुराने महात्मा थे तो उस समय क्षेत्र भी नहीं था यहाँ पर, और गांव में भिक्षा के लिए जाना पड़ता था, तो बहुत दूर जाना पड़ता था, और वो लोग कहते कि कभी नमक मिल जाए 15 दिन में, उसमें पहाड़ के लोग नमक नहीं जो है वो खाते थे, कम खाते थे। मैंने नमक आता था तिब्बत से, तो वो लोग उतना अनाज लेते थे उतना नमक देते थे, तो खाते नहीं थे। तो कहे 15 दिन में कभी नमक मिल जाए तो मिल जाए। तो उनका प्रश्न ये था कि भजन इतना करते थे वो, 24 घंटे वो भजन में लगे रहते थे, तो उनको इतना जो है वह भोजन को भी नहीं मिलता था, सूखी रोटी खानी पड़ती थी। 15-20 दिन में कभी नमक मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो नमक ही नहीं मिलता था। इतनी असुविधा भगवान करके रखा था। और हम लोगों का भजन कमजोर हो गया तो रहने की भी अब सुविधा हो गई, शौचालय भी सब बन गए, भंडारा भी रोज होता है, तमाम सामान कुटिया में पड़ा हुआ है, ये सुविधा कैसे बढ़ गई। तो उन्होंने यही उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि वाह बात तो ठीक, वो भजन करते थे पर एक ही मांग थी उनकी, एक ही शौक था उनके अंदर, फकीरी का शौक था। इसलिए भगवान से फकीरी की ही मांग, उनके हृदय में फकीरी को छोड़ करके दूसरी कामना नहीं थी, इसलिए उनको भगवान ने फकीरी ही दिया। अब हम लोग भी भगवान का आश्रय करके निकले हैं तो हमारी मांग क्या है, बढ़िया कुटिया होनी चाहिए, तो शौचालय होना चाहिए, तो बढ़िया भोजन मिलना चाहिए, तो भंडारा होना चाहिए, तो जैसा कल्प वृक्ष के नीचे जैसा संकल्प करोगे वही मिलेगा, दूसरा तो नहीं मिलेगा ना। भगवान का आश्रय वो भी लिए थे, भगवान का आश्रय हम लोग भी लिए, पर उन्होंने भगवान के आश्रय से फकीरी मांगा था, हम लोग भगवान के आश्रय से सुविधा मांगते हैं, तो भगवान तो कल्प वृक्ष है तो हम लोगों को सुविधा तो मिल गई खूब, पर फकीरी नहीं मिली। बहुत सुंदर उत्तर उन्होंने दिया, बहुत सालों की बात है। तो ये अनुभव में आता है कि ये जो संकल्प हो जाता है, साधु का संकल्प ही सुविधा का जो है ये आश्रम खड़ा कर देता है। उसके अंदर जैसे जैसे सुविधा का संकल्प जो है होता जाता है वैसे वैसे, हमने देखा कि पहले मेरा यहाँ संकल्प था सूखी रोटी और दाल, इससे अधिक यहाँ का प्रबंध नहीं होता, साधु के लिए यही अनुकूल है। पर साधु का संकल्प कौन तोड़ सकता है, अब साधु जो है वह मैं कहा करता था कि भाई सूखी रोटी दाल खा करके तपस्या करना हो तो नर्मदा के किनारे रहो, और भंडारा खा खा करके मरना हो तो गंगा के किनारे चले जाओ, गंगदेव की मंडली में चले जाओ, ये कहा करता। पर उधर गंगा के किनारे के महात्मा इधर आ गए, अब उनको भंडारा का लग गया था शौक, मुख लग गया था भंडारा, अब वो यहाँ संकल्प शुरू किए तो यहाँ भी भंडारा शुरू है, रोजे शुरू है, क्या कर सत्य संकल्प। अरे ईश्वर सत्य संकल्प है, ईश्वर का आश्रय लेने वाला संकल्प जैसा करता जाएगा, इसलिए अब साधु को सावधान हो जाओ, यदि संकल्प ऐसे बढ़ाते जाओगे तो फिर ऐसी स्थिति हो जाएगी कि फकीरी नाम की चीज कहीं सुनने में भले ही आ जाए तो आ जाए, पर फकीरी और भगवान दूर होता जाएगा। इसलिए संकल्प जरा घटाओ, ये खाने पीने का संकल्प हमारा घट जाना चाहिए, फकीरी का संकल्प हमारे अंदर बढ़ जाए तो फिर ये सुविधा कम हो जाएगी। पर ये संकल्प हमारे अंदर बढ़ता जाएगा तो ये बढ़ते जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है, हमारा संकल्प कोई काम नहीं करेगा उसको, क्योंकि आप सब लोगों का संकल्प उसके साथ जुटा हुआ है। हमारे संकल्प में आप संकल्प नहीं मिलाते हैं तो फिर अब हमारे बस की बात नहीं है। तो ये ध्यान देने की बात है यहाँ पर। तो ये कह दिया कि अब ये तीन बता दिया, तो तामस सुख राजस सुख जो है त्याग के लिए बताया, और सात्विक सुख जिस पर मैं अभी कह रहा था कि यत्तद अग्रे विषमेव, ये जीवन जो है विष के समान बाहर से प्रतीत होने वाला जीवन होना चाहिए। फकीरी का जीवन अंदर से तो अमृत है और बाहर से वह विष के समान प्रतीत होता है। ठंडी सहन करता है, गर्मी सहन करता है, किसी प्रकार की सुविधा की अपेक्षा नहीं करता है। जब घंटी बज गई, जो अपना अनुकूल है भिक्षा पा लिया, कहीं भी नर्मदा के किनारे बैठ के भजन कर रहा है, विचार कर रहा है, ये जो है जीवन स्वाभाविक जीवन है। पसीना हो रहा है, हो रहा है, रेती में लेट गया कोई नहीं, रोज कपड़ा धोने की क्या जरूरत है, साल में एक बार धो लिया जो है तो भी बहुत है, नहीं तो नर्मदा में तो रोज धुलते ही है, साबुन की कोई जरूरत नहीं है, अन्य चीज की तेल की कोई जरूरत नहीं है, नर्मदा का जल सब पूरा कर लेता है। और कभी कभी रात को भूख भी लग जाए तो नर्मदा जो है वह में तो अमृत बहता है, पी ले, वो अपना उसी से तृप्ति हो गई, एक बार भिक्षा कर लिया, पा लिया। ये शौक जो है, जब तक साधु ये शौक नहीं बढ़ाएगा तब तक ये सुविधा से जो है बचा नहीं जा सकता है। और जैसे जैसे ये सुविधा बढ़ती जाएगी, गृहस्थों के पास तो फालतू पैसा बहुत है, वो लगाते जाएंगे और आपका भजन खाते जाएंगे, छुड़ाते जाएंगे। इसलिए कहा इनका संग दुख का हेतु, तत्संग संगिनाम, ये दुख का हेतु है। ये सुविधा जितनी बढ़ रही है वो सुविधा नहीं बढ़ रही, असुविधा बढ़ रही है। और ये हम लोग समझ लेंगे तो छूट जाएंगे, पर हम लोग इसमें रस लेंगे तो कभी नहीं छूट सकते, ये बढ़ेगा। इस समय यही सबसे बड़ी समस्या है। मेरा संकल्प कुछ नहीं काम कर सकता है। आप लोग यदि हमारे संकल्प में नहीं मिलोगे तो नहीं काम करेगा। आप लोग संकल्प में मिल जाओ तो चल दे कमंडल उठा करके जो है। तो देखो, आप कहा कि ये न तदस्ति पृथिव्याम वा दिव देवेशु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। कहा कि देखिए, पहले तो देखो क्रिया कारक फल, इसको विभाग करके त्रिगुणात्मक बता दिया कि नहीं है? कि ज्ञान कैसे तीन प्रकार का है, कर्म कैसे तीन प्रकार का है। ज्ञान जो है वह जो ज्ञान मोक्ष का देने का हेतु है, हैं? तो उसके लिए साधन बता दिया, कर्मात्मक साधन बता दिया और उस प्रकार का कर्ता रूप साधन बता दिया साधन। अब वह कैसे टिकेगा, तो उसके लिए बुद्धि और धृति का भेद बता दिया कि सात्विक बुद्धि अपेक्षित, सात्विक कर्तृत्व के लिए सात्विक बुद्धि की अपेक्षा है। और जो है सात्विक बुद्धि जब रहेगी इसकी अपेक्षा है, और जो सात्विक ज्ञान है उसको धारित करने के लिए सात्विक धृति की जरूरत है, नहीं तो फिर बहिर्मुख हो जाएगा। इसलिए उसके लिए बुद्धि की भी जरूरत है, सात्विक बुद्धि की, और उसको धारित रखने के लिए, समाधि स्थिति को धारित कर रखने के लिए धृति की भी जरूरत है, जिसको बता दिया। और सुख का जो भ्रांत स्वरूप जगत में है उसको भी बता दिया कि निद्रालस्य प्रमादोत्थ सुख जो है ये तामस सुख है, और विषय इंद्रिय संयोग जो सुख है ये राजस सुख है। यह वास्तविक में सुख है ही नहीं, क्योंकि जिसका परिणाम ही दुख हो वो सुख कैसे माना जा सकता है। इसलिए सात्विक सुख की जो है वह इच्छा उत्पन्न मन में रहनी चाहिए, उसी के अनुसार जो है वह साधन जीवन में गठना चाहिए, ये बता दिया। ये तीनों का तो अलग अलग त्रिगुणात्मक बता दिया। अब अविभागीन बिना किसी विभाग के बताते हैं कि सारा जगत ये त्रिगुणात्मक ही है। इसलिए जगत को छोड़ करके जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना चाहता है, परमात्मा स्वरूप में जाना चाहता है, उसको ये त्रिगुण का आश्रय छोड़ देना चाहिए, तभी गुणातीत होगा। ये त्रिगुण का आश्रय, अब कहो कि जो है वह आश्रय कैसे छोड़ देगा, अब शरीर त्रिगुणात्मक है, मन त्रिगुणात्मक है, बुद्धि त्रिगुणात्मक है, जगत का पदार्थ त्रिगुणात्मक है, तो इसको थोड़ा हम कह रहे हैं ये त्रिगुणात्मक तो है ही है, पर इसका आश्रय आप क्यों लेते हैं? इसका आश्रय क्यों लेना? आप इसके आश्रय हैं कि यह आपके आश्रय हैं? विचारणी बात यह है, ये सारा का सारा त्रिगुणात्मक जगत आपके आश्रय जी रहा है कि आप इसके आश्रय जी रहे हैं? यह मैं के आश्रय जी रहा है कि मैं यह के आश्रय जी रहा है? भोक्ता भोग के आश्रय जी रहा है कि भोग भोक्ता के आश्रय जी रहा है? ये एक विचारणी प्रश्न है। यदि सारा जगत आपके आश्रय जी रहा है, तो आप इसको जिलाने वाले हैं, आप इसको सत्ता देने वाले हैं, आप इसको प्रकाशित करने वाले हैं, आप इसका आश्रय क्यों लेते हैं? आप इसके पीछे क्यों दौड़ते? यहां देने का तात्पर्य यही है कि आप इसके इसके पीछे मत दौड़ो। आप जो है चेतन हो, ये जड़ है, चेतन के आश्रित जड़ रह सकता है, और चेतन हो करके और जड़ के पीछे दौड़े, जड़ का आश्रय लेकर के अपनी रक्षा को सोचे तो फिर बहुत बड़ा अज्ञान है। इसलिए ये आश्रय छोड़ देना चाहिए, इनका आश्रय छोड़ देना चाहिए। अब वो आश्रय छोड़ देंगे तो बताओ, आश्रय छोड़ दोगे तो आपकी हानि हो जाएगी क्या? अब कहो शरीर आदि, तो शरीर आदि तो त्रिगुण है, ये तो आप है नहीं, इससे आपको इसका आश्रय छोड़ना है। ये तो हमारे आश्रय टिका हुआ है, इसीलिए कहते हैं कि न तदस्ति पृथिव्याम वा दिव देवेशु वा पुनः। कहते हैं कि पृथिव्याम माने इस भूलोक में, वा शब्द से पाताल भी ले लो, पृथ्वी और पाताल, दिवी स्वर्ग है, वा से ले लोगी जो है वह देवलोक ब्रह्मलोक इत्यादि सब ले लेगी पुनः से। ये सभी जितने हैं प्रकृति जितने सत्वम माने जितना जो है सत्व शब्द दोनों अर्थ में है, सत्व शब्द का अर्थ जीव भी और सत्य शब्द का पदार्थ भी, ये सारे के सारे जो है प्रकृति समुत्पन्न नहीं, प्रकृति जयी प्रकृति से उत्पन्न ये भी त्रिभीर गुणई यत मुक्तम स्यात्। आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा पदार्थ इसमें कि जो तीनों गुणों से मुक्त हो, और तीनों गुण क्या है? प्रकृति ज है। यहां पर थोड़ा विचार जरूर ऐसा मानते हैं कि गुण प्रकृति ज है कि नहीं, क्योंकि प्रकृति की का लक्षण क्या करते हैं? त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, तो तीनों गुणों की साम्यावस्था प्रकृति है, तो गुण प्रकृति जी तो नहीं हुए। जब तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम ही प्रकृति है तो गुण प्रकृति जी नहीं, परंतु इनकी जो उद्भूत दशा है वह प्रकृति दशा का प्रकृति दशा पूर्व में है, उद्भूत दशा पश्चात में है, और उद्भूत दशा जो तीनों गुणों की है विषम दशा, उसी में सृष्टि है, जो गुणों की विषमावस्था है उसी में सृष्टि है, तो उसी के अंदर सारी की सारी सृष्टि है, इसलिए सारी की सारी सृष्टि त्रिगुणात्मिका मानी जाती है। तो त्रिगुणात्मिका जो ये सृष्टि है वो प्रकृति है, त्रिगुणात्मिका जो सृष्टि है वो प्रकृतिज है, इस तात्पर्य को लेकर के यहाँ पर कहा गया। और नहीं तो प्रकृति जयी ही त्रिभिर गुणी, ऐसा जब हम लगाएंगे तो थोड़ी शंका उत्पन्न हो जाती है। भाष्य में देखिए, न तदस्ति तन नास्ति, वह है ही नहीं। कहा पृथिव्याम वा मनुष्यादि सत्वम प्राणी जातम, जितना भी प्राणी समुदाय है, अन्यद वा अप्राणी जातम, और अन्यत क्या हो गया, अप्राणी जात माने जड़ चेतन विभाग वाला सारा का सारा, जीवी देवेशु वा पुनः सत्वम प्रकृति जयी, जितने भी जो है देवलोक में जड़ चेतन विभाग है वह प्रकृति